زان بخم خادر رسو ما پک نبی ہے زان بخم خادر رسو ما پک نبی نبی نبی نبی وجر نبی اوستا کل روزی تا بدر زما پک نبی اوستا کل روزی تا بدر زما پک نبی زان بخم خادر رسو ما پک نبی ہے زان بخم خادر در رسو ما پک نبی نبی نبی نبی وجر نبی اوستا کل روزی تا بدر زما پک نبی اوستا کل روزی تا بدر زما پک نبی لاز بدر تنسم در پا قدر احترام ہے لاز بدر تنسم در پا قدر احترام لاز بدر تنسم در پا قدر احترام لاز بدر تنسم در پا قدر احترام حل تبا درود پتا ویما پک نبی حل تبا درود پتا ویما پک نبی نبی نبی نبی وجر نبی ستاخ کل روزی تا بدر زما پک نبی ستاخ کل روزی تا بدر زما پک نبی زان بخام خادر رسو ما پک نبی ہے زان بخام خادر رسو ما پک نبی نبی نبی نبی وجر نبی ستاخ کل روزی تا بدر زما پک نبی ستاخ کل روزی تا بدر زما پک نبی چیرے کپ جون کے دا مکارا غلپ لاسا چیرے کپ جون کے دا مکارا غلپ لاسا ہائی چیرے کپ جون کے دا مکارا غلپ لاسا ہائی چیرے کپ جون کے دا مکارا غلپ لاسا تل بستا روزے خدمت کا وما پک نبی تل بستا روزے خدمت کا وما پک نبی نبی نبی نبی وجر نبی ستاخ کل روزے تا بدر زما پک نبی ستاخ کل روزے تا بدر زما پک نبی زان بخام خادر رسو ما پک نبی ہے زان بخام خادر رسو ما پک نبی نبی نبی نبی وجر نبی ستاخ کل روزے تا بدر زما پک نبی ستاخ کل روزے تا بدر زما پک نبی او غواړم ست دیدار لخدای ز شام سحر غواړم ست دیدار لخدای ز شام سحر وای غواړم ست دیدار لخدای ز شام سحر وای غواړم ست دیدار لخدای ز شام سحر دل ته دې ز ډېر ډېر یادو ما پک نبی دل ته دې ز ډېر ډېر یادو ما پک نبی نبی نبی وجر نبی ستاخ کل روزے تا بدر زما پک نبی ستاخ کل روزے تا بدر زما پک نبی زان بخام خادر رسو ما پک نبی زان بخام خادر رسو ما پک نبی نبی نبی نبی وجر نبی اوستا کل روزے تا بدر زما پاک نبی اوستا کل روزے تا بدر زما پاک نبی در چن شمستا کولی وطن تا پاک رسولا ہے در چن شمستا کولی وطن تا پاک رسولا ہے در چن شمستا کولی وطن تا پاک رسولا ہے در چن شمستا کولی وطن تا پاک رسولا عمرما در پس قسم دی مرما پاک نبی عمرما در پس قسم دی مرما پاک پاک نبی نبی نبی نبی وجر نبی ستاخ کل روزی تا پتر زما پاک نبی ستاخ کل روزی تا پتر زما پاک نبی زن بخا مخادر رسو ما پاک نبی زن بخا مخادر رسو ما پاک نبی نبی نبی نبی وجر نبی ویستا کل روزی تا پتر زما پاک نبی ویستا کل روزی تا پتر زما پاک نبی ما محمود تمان تا تدخ بلا زن گرانی ای ما محمود تمان تا تدخ بلا زن گرانی ای ما محمود تمان تا تدخ بلا زن گرانی جرما محمود تمان تا تدخ بلا زن گرانی جرما محمود تمان تا تدخ بلا زن گرانی او زکا دے صفت مدام لکما پاک نبی زکاة صفات مدام لکما پاک نبی نبی نبی نبی وجر نبی ستاخ کل روزی تا پتر زما پاک نبی ستاخ کل روزی تا پتر زما پاک نبی زن بخا مخادر رسو ما پاک نبی زن بخا مخادر رسو ما پاک نبی نبی نبی نبی وجر نبی استاخ کل روزی تا پتر زما پاک نبی استاخ کل روزی تا پتر زما پاک نبی استاخ کل روزی تا پتر زما پاک نبی استاخ کل روزی تا پتر زما پاک نبی